بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة: وأن الله تعالى يكلم العباد وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. تكينلينا درسيتو يا اعتقادي عقيدة أهل السنة والجماعة كبتية رسالة هي أصول السنة للإمام العالم أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله. نليو أنا زنغمزة جنبو جنغيني أمبالو لنينجي أتشيني ya imani waliokuwa nayo Waislamu ya kuamini siku ya mwisho. Jambo hili ambalo analitaja min dhimni al-imani bil yawmil akhir, ni sehemu ya imani ya kuamini siku ya mwisho. Anasema rahimahullah: wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawmal qiyamah, na kwamba hakika Allah ta'ala yukallimu al-ibada, anawazungumzisha waja wake. Yukallimu al-ibada, anawazungumzisha waja. Yawma al-qiyamati, siku ya qiyama. Hili limethibiti kwenye adilla sahiha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawasemesha waja wake siku ya kiyama. Kisha anasema rahimahullah: laisa bainahum wa bainahu tarjumanun, hakuna baina yao hao waja al-ibad, wa laisa bainahum, hakuna baina yao, wa bainahu, na baina yake Allah, tarjumanun, mfasiri wa lugha, mkalimani. Walaysa bainahum, na hakuna baina yao hao waja, wa bainahu, na baina ya Allah, tarjumanun, mkalimani, mfasiri wa lugha, hayupo. يكون الموقف بينك وبين ربك, كسمامك نكون بين ياكو نبين يا ملواكو سبحانه وتعالى, فتكسميشا نويوي وتجيب. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى اللي ويقول إذا صالي ni lugha gani ambayo itatumika baina ya hawa waja na mula wao. Al-Sheikh hafidhahullah akatoa majawabu mazuri mafupi, akasema: al-lugha allati ya'rifunaha, ni ile lugha ambayo wanaijua. Kisha akakemea maswali kama haya: la ta'ila tahtaha, hayana faida yoyote ya maana chini yake. Haya ni mambo ya kuamini ghaibu. Watasemeshwa, watasemeshwa lugha gani? Lugha ambayo wanaifahamu hawa waja, kwa lugha hiyo watazungumza na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Jawabun jamil, alis kadhalik. Kwa hivyo laisa bainahum wa bainahu tarjuman, hakuna baina yao hawa waja na baina yake Allah mkalimani. Asema wal imanu bihi, na kuliamini jambo hilo la watu kusemeshwa na Allah, ay taklimu Allahi liibadihi fil akhira, kuwasemesha Allah waja wake akhira. Wal imanu bihi, na kuliamini jambo hilo, kwa maana wajibun, kuna wajibika. Watasdiqu bihi, na kulisadikisha jambo hilo, ay wajibun kadhalika, ni jambo lenye kuwajibika vile vile. Masala haya ya Allah kuwasemesha waja wake yamethibiti, na hadithi iliyo wazi kabisa kwenye hili ni hadithi iliyosimuliwa na as-sahabiyu al-jalil Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu. Al-hadithu fi sahih. Yaqulu Adi, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سممتم صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة, وفي لفظ إلا وسيكلمه ربه. نزيادة يتمكو إلو إن الإمام أحمد في مسنده. Anasema Adi, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma minkum min ahadin, hakuna miongoni mwenu yoyote, illa wasayukallimuhu Allahu yawm al-qiyama, isipokuwa atamsemesha yeye Allah siku ya kiyama. Tamko la kwanza. Tamko jingine, illa isipokuwa, wasayukallimuhu rabbuhu, atamsemesha yeye Mola wake mlezi. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna baina yake huyu mja na baina ya Mola wake mkalimani, hakuna mfasiri wa lugha, utazungumzishwa utaelewa. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, atatizama huyu mja kuliani kwake upande wa kulia, mahala ambako kuna matendo mema na mazuri. Fala yara illa ma qaddam, haoni isipokuwa yale aliyotanguliza. Ay min as-salihat, katika mambo mema. Akiangalia kulia ni kwake, anayaona mambo yake mema aliyotanguliza kwenye hicho kisimamo cha kusemeshwa na Allah. Wa yanzuru ash'ama minhu, na anatizama kushotoni kwake. Fala yara illa ma qaddam, haoni isipokuwa yale ambayo ameyatanguliza. Ay min as-sayyi'ati wadh-dhunubi, katika makosa na madhambi. Upande wa kushoto anaona mrundo wa madhambi yake. Wa yanzuru baina yadayhi, na anatizama mbele yake. Baina yadayhi ay amamahu, na anatizama mbele yake. Fala yara illa an-nar, hauoni isipokuwa moto. Undhur hadha al-mawqif al-mukhif, hebu tizama hichi kisimamo chenye kuogopesha hasa. Wa yanzuru baina yadayhi, na anatizama mbele yake. Fala yara illa an-nara tilqaa wajihi, hauoni isipokuwa moto ukiwa umemwelekea katika uso wake. Ni kisimamo baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, akikuuliza uliyoyafanya, kwa nini umeyafanya, kuliani yamerundikwa mambo yako mema, ikiwa hayo mema ulikuwa nayo, kushotoni yamerundikwa maovu na madhambi. Mbele yako unauona moto wa Jahannam. Mtume alayhi salam akaimalizia hadithi kwa kusema fattaqun nara walau bishiqqi tamra, basi uogopeni moto walau kwa ubalo watende. Kuna tafsiri mbili, kuna wenye kusema shiq ni nusu ya tende, tasaddaq hata kwa kiwango hiko huwezi kutasaddaq kwa tende kamili nzima, tasaddaq kwa nusu yake. Lakini pia kuna wenye kusema bishiqi tamra ni ule uboya wa kokwa la tende, toa sadaka hata kwa kitu mfano wa hicho kitu kidogo, kwa sababu sadaka katika fadhila zake inakhafifisha hasira za Allah. Mtume alayhi salam alipoyazungumza maneno haya akatoa usia wa watu kutoa sadaka, fattaqun nara, uogopeni moto walau bishiqqi tamra, ijapokuwa kwa ubalo watende tu. Toa sadaka kwa ajili ya kuogopa moto wa Allah, hata kama ni sadaka ndogo, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakuna dogo kwake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba mja anapotasaddaq, anapotoa sadaka, fa inna Allah ta'ala yataqabbaluha, Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali hiyo sadaka ya huyo mja wake. Wa yurabbiha, na anailea, anaikuza ile sadaka. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, kama vile ambavyo anamlea mmoja wenu mtoto wa ngamia wake, akimtunza, akamtafutia majani laini, akakisha amenyonya, ameshiba, yule ndama anakuzwa kwa inaya mpaka anakuwa, basi Allah subhanahu wa ta'ala sadaqat za waja wake huzipokea, na akizitunza na kuzilea mpaka zikakuwa. Kwa hivyo hakuna dogo kwa Allah ikiwa wewe utalifanya kwa ikhlas. Kwa hiyo usidharau sadaka yako, na usiache kutoa ulichokuwa nacho hata kama ni kidogo. Ukipata kingi fanurun ala nur, hiyo ni khairi zaidi. Hadithi ya Adi bin Hatim iko wazi kwenye kuthibitisha hili ambalo analizungumza alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, Ahlu Sunna wanaamini katika matukio ambayo yatajiri huko akhera baina ya Allah na waja wake ni Allah kuwasemesha waja wake. Sasa wajibu wetu ni kujiandaa na visimamo kama hivi vizito, na maandalizi yetu sisi ni kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katuelekeza na kutuamrisha tuyafanye kwa bidii, kwa kiasi ambacho tunaweza, na Allah anajua kwamba kwa kiasi hicho sisi tunaweza, na kile ambacho hatukiwezi Allah anajua. Kadhalika kuyawacha na kukoma tukatazike na yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katukataza, yale yote ambayo Allah ametuharamishia, kwa sababu mambo hayapiti hivi hivi. Kuna mauqif ya hisabu, kuna kisimamo cha kuhesabiwa, na ni kisimamo kizito kabisa. Inawezekana kuna watu wanakushawishi leo kufanya makosa mbalimbali, una kundi liko nyuma yako linakutetea, ukawadhulumu watu, ukawapiga watu, ukawaonea watu, ukafanya ijramu, basi fahamu kwamba hilo kundi ambalo liko nyuma yako halitokuwa na wewe kwa Allah, utakuwa peke yako. Sikuna watu wanafanya makosa akitegemea watu fulani, wewe nenda pale bwana, nenda kampige. Hiyo kesi yako tutaisimamia sisi, na kama kuna faini tutalipa. Kwa unaenda kwenye kuwadhuru watu kwa kuwa kuna watu wako nyuma yako. Unawadhulumu watu haki zao kwa sababu unajua hata waende wapi watakwama. Wewe una watu wazito wanaishi katika mageti meusi. Ni si mmoja tu. Kila unakoenda usikilizwe. Daftari lako jalada lile kwa pembeni hapo. Wewe mbona unafujo wewe? Wewe ndio umeonewa, unaambiwa unafujo. Mbona unafujo sana wewe? Hebu kaa kule kwanza. Tayari simu imeshakutangulia. Basi wanaona raha wale madhalimu eh? Kwamba ah, kashakwama. Jambo limeisha bwana. Sawa. Utakuwa na kibri hiki hapa duniani. Hawa washirika wako hutakuwa nao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na maisha ni mafupi sana. Kuna waliokuwa zaidi yako, walikuwa na madaraka makubwa. Wao ndio walikuwa viongozi wa hizo dola. Ndio amiri jeshi anaitwa. Amri ni yake yeye. Hawapo leo. Hawapo kabisa. Washaelekea kwa Mola wao. Kila kitu chao wamekiacha. Wallahi kuna wakati unatembea kwenye baadhi ya maeneo, kama una imani unapata mazingatio. Kuna watu walijiwekeza katika ulimwengu. Yale makasiri yamebaki tu, ni miti tu hapo. Wamewekwa wafanya kazi kuangalia angalia kasiri lisichakae. Bas, la shay. Watu wameelekea kwa Mola wao. Sasa lile kundi ambalo ulikuwa ukilitegemea halipo tena. Ni kama wale washirikina na miungu yao ya batil, masanamu, mizimu. Wewe unalinganiwa tauhidi, muabudu Allah peke yake bila ya kumshirikisha. Allah amekataza shirki. Shirki ni dhulma. Ibada ni haki ya Allah. Wewe husikii. Wewe una masanamu, una mizimu, matambiko, unaomba wafu, una ibada za mashetani. Wako watu wao ana ngoma za mashetani, ibada za mashetani, kuamini katika uchawi. Kila jambo lako umejaza waganga, unasifika kwa ushirikina. Hawa washirikina hawa ulionao, una waganga 10, 15, 20 bara na visiwani, wengine mpaka nje ya mipaka, wanawasafiria waganga wao kwa ndege mbali huko chimbo. Haya, mbele ya Allah hawatokufaa kitu hao, utajuta. Allah subhanahu wa ta'ala, mfano katika surat Fussilat, anasema wa yawma yunadihim, ai udhkur yawma yunadihim, hebu ikumbuke siku ambayo Allah atawaita watu waovu, washirikina, makafiri na watu mfano wao, akiwaambia aina shurakai, wako wapi wale washirika wangu mlikuwa mkinishirikisha nyinyi, mlitengeneza miungu yenu huko duniani, mlikuwa mna waganga wenu kwamba ndio kila kitu, hao wanawapa manufaa na wanawazulia na madhara, ndio wenye kuwapa riziki, ndio wenye kusimamia biashara zenu, ndio wenye kulinda watoto wenu, mkawafunga mahirizi, mkawafunga mapembe. Haya, wako wapi wale washirika wangu? Qalu adhannak. Sikiliza washirikina. Wakasema washirikina, tumekufahamisha ya Allah, tumeshakufahamisha, a'lamnak. Tumekufahamisha ma minna min shahid. Hakuna yeyote katika sisi anaweza kushuhudia kwamba wako wapi wale washirika. Hakuna katika sisi. Tushakufahamisha ya Allah. Hakuna katika sisi ambaye anaweza akawaleta hapa. Kwa maana hawapo. Allah anasema wadhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Na vikatoweka. Vikawakimbia wao hao washirikina, vile ambavyo walikuwa wakiviabudia na kuviomba kabla ya hapo. Al-ayat, aya zinaendelea. القصص يعني كما هاي الله كيسيما ويوم يناديهم هبو يكموك إلى سيكو ومبايو الله أتويتوات فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أكسيما وكوابي وشركا وانغو wale ambao nyinyi mlikuwa mkidai kwamba watawafaa. Ndugu zangu, hakitomfaa mtu kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila kile ambacho wamekitanguliza katika mema. Na ndiyo maana unapofanya maovu ifikirie mauqifu hii, hao ambao uko nao leo wanakudanganya hawatakusaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فموقف عظيم وهو مجا مسلم siku zote anakuwa na hofu kwa sababu anahofia safari yake nzito ya akhirah. Haya, anaendelea ni Imam Ahmad anasema wal iman bil hawd, katika mambo ambayo yatajiri akhirah na sisi tunayaamini ni hili ambalo analitaja. والإيمان بالحوض نإيماني يكل يمين حوضي بريكا لم تومي صلى الله عليه وآله وسلم بريكا لماجي. والإيمان بالحوض نإيماني يكل يمين حوضي بريكا أمبالو أتكرمي ونالو متومي صلى الله عليه وآله وسلم تميواني كوهليزة خبر زاكي هبا كوني بعد درس زيتو. وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضا يوم القيامة نقوم با أنال متوم صلى الله عليه وآله وسلم هذه سيك يا قيامة متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنال هذه كما لبسيما الإمام المقدس رحمه الله تعالى كتك لمعة الاعتقاد ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حوض في القيامة نانالم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذي بريكا لماجي سيكو يقيامة. الإمام الطحاوي أبو جعفر كتك العقيدة الطحاوية نايكا يليز هايو هايو والحوض الذي أكرمه الله تعالى به na tunaliamini hodhi ambalo amemkirimu yeye Allah Ta'ala kwa hodhi hilo ni jambo linakubalika, lipo katika misingi ya itikadi ya Ahlus Sunnah. Kwa hivyo anna ni rasulillahi, alimama Ahmad anasema na kwamba analo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haudhan, hodhi yaumal qiyamati, siku ya qiyama, taridu alaihi ummatuhu wanakwenda kunywa katika hodhi hilo umma wake. Taridu alaihi ummatuhu, wanakwenda kunywa katika hodhi hilo umma wake. Ni hodhi maalumu hilo, birika la maji maalumu ambalo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekirimiwa na Mola wake. Watakwenda kunywa hapo kwenye maji ya birika hilo watu wa umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama tutavyokuja kueleza . Arduhu, al-Imam Ahmad anasema mapana yake hilo birika, arduhu mapana yake, mithlu tulihi, ni mfano wa marefu yake, ni mfano wa urefu wake. Arduhu mapana yake hilo hodhi, mithlu tulihi, ni mfano wa urefu wake, liko sawa sawa upana wake na urefu wake umelingana. Asema arduhu mithlu tulihi, mapana yake ilo hodhi ni mfano wa urefu wake, masira tasharin, ndio ukubwa huo, ni kitambo cha kutembea mwezi katika masiku yenu ya dunia. Mahala pa kutembea mwezi mzima, mwendo wakati na kati, basi haya ndiyo masafa ya urefu wa hodhi na upana wake. Haudhun adhim kabir, ni hodhi kubwa kabisa, na haya ni mambo ya akhira. Kwa hivyo mapana yake ni mfano wa urefu wake kitambo cha kutembea mwezi, ukubwa wa hodhi huo. Aniyatuhu ka adadi nujumi samai, vyombo vyake mabilauri yale kwa ajili ya kunywa majagi au kata. Aniyatuhu, vyombo vyake hilo hodhi, ka adadi nujumi samai, ni kama idadi ya nyota za mbinguni kwa ule wingi wake. Wengine wanasema likathratiha wa jamaliha, kwa ule wingi wake hivyo vyombo na ule uzuri wake, ni kama vile idadi ya nyota za mbinguni. Anasema alama sahhat bihi al-akhbaru, juu ya yale ambayo sahhat bihi al-akhbaru, zimesihi kwa hayo habari, min ghairi wajhin, kwa isiyokuwa njia moja, min ghairi wajhin ay min ghairi jiha, kwa isiyokuwa njia moja, kwa maana habari za kuthibitisha mambo haya ya hodhi na vyombo vyake, ukubwa wake, zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tena kwa njia nyingi. Al-Imam Fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen katika sharhi yake Al-Wasitiyya kairejea sharhi hii, ameelezea vizuri masala ya al-hawd. Sehemu maneno yake anasema ili hodhi hili ni katika mambo ambayo yatakuwepo katika arasatul qiyama. Arasat ni vile viwanja vya hesabu, pale mahala ambapo watakusanywa watu wote, min awwalihim ila akhirihim, kutoka wa mwanzo kuumbwa mpaka wa mwisho, watawekwa kwenye ardhi moja. Nimeitwa arasat kwa sababu ni makanun muttasi, ni sehemu pana kabisa, ardhi tambarare pana, watakusanywa hapo watu wote. Na alhawdhu kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, huwa majma'ul ma, ni mahala yanapokusanywa maji, na muradi wa hodhi ni hodhi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akasema rahimahullah, wal kalamu ala alhawdhi min iddati wujuhin, mazungumzo kuhusu hodhi ni kwa namna nyingi tu, tunayazungumza kwa njia mbalimbali. Akataja baadhi ya mambo muhimu kuhusu ili hodhi, hebu yasikilize. Jambo la kwanza katika ambalo tunaliamini sisi kuhusu hodhi, maujudun al-an, tunaamini kwamba ili hodhi lipo hivi sasa, lishaandaliwa. Lianahu thabata ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu khataba dhata yawmin fi ashabihi, kwa sababu imethibiti kwamba Mtume alaihi salam aliwahutubia siku moja masahaba zake. Walhadithu muttafaqun alaihi. Waqala, na akasema, wa inni wallahi la anzuru ila hawdhi al-an, na mimi wallahi, Mtume anasema, nalitazama hodhi langu hivi sasa. Bali akasema alipokuwa Madina katika msikiti wake, wa mimbari hadha, katika baadhi ya riwaya, wa mimbari ala hawdhi, mimbari yangu hii iko juu ya hodhi langu, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sahihain. Kwa hivyo hodhi lishaandaliwa, lipo kama vile ambavyo pepo imeandaliwa, uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa tayari kabisa, inawasubiria wacha Mungu, na moto ushaandaliwa, uiddat lilkafirin, umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, upo na Mtume kauona alipokwenda Mi'raj. Katika neema alizopewa na Allah alionyeshwa janna wan nar. Jambo jingine kuhusu hodhi tuliwahi kulieleza hapa, kwamba maji ya hodhi hili asili yake yanatokea katika mto wa Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar, hakika sisi tumekupa wewe Kauthar, nahrun fil janna, huu ni mto ulio peponi. Sasa hayo maji ya hodhi la Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatokea katika mtu wa Kauthar, wa huwa an-nahrul adhim alladhi u'tiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni mto mkubwa ambao amepewa amekirimiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo fihi mizaban min al-Kauthar, kwenye hilo hodhi kuna pipe mbili zinafyonza maji kutokea kwenye mto wa Kauthar na kumwaga hapo kwenye birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hayo maji ya hodhi la Mtume asili yake ni maji kutokea katika pepo. Kadhalika katika inayosemwa na tulieleza zamanul haudh, wakati gani hili hodhi litakuwepo, wakati wake ni upi hasa? Wakati wa kunywa maji ya haudh, wanasema ulama wa ahli sunna, kabla al-uburi ala sirat, hodhi litakuwa kabla ya watu kuvuka katika sirat, daraja lile maalumu ambalo litatandikwa juu ya moto wa Jahannam. Hakuna yoyote isipokuwa atapita hapo, na watu watapita kwa mujibu wa amali zao. Sasa tukio la haudh, maji ya Mtume alayhi salam, ni kabla ya watu kuvuka kwenye sirat, ni jambo litakuwepo pale kwenye mawkif, watu watasimama kwa muda mrefu, na jua litakuwa ni kali, ili jua litasogezwa karibu na vichwa vya watu, watu watamwaga jasho hapo kwenye eneo kama hilo. Na mazingira kama hayo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakuwa na birika la maji. Na kauli hii ndio wengi katika wanachuoni wameitia nguvu, kwamba hodhi litakuwa kabla ya as-sirat. Jambo jingine, yuraddu anil hawd, na kabla ya hawa wanaokataliwa, yaridu ala alhawd almu'minuna billahi wa rasuli, watakuja kunywa wanywaji wake. Yaridu hadha alhawda, wanakuja kunywa hapa kwenye hodhi hili, almu'minuna billahi, wale waliomwamini Allah, wa rasulihi, na wakamwamini mtume wake, almuttabi'una li shari'atihi, wale wenye kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio ambao wameandaliwa hodhi hili. Amma man istakbara an ittiba'i sharia fa innahu yutradu minhu, ama yule aliyefanya kibri akajitenga na kufuata sheria za Allah, watu hawa watafukuzwa kwenye hodhi, hawatoruhusiwa kunywa hapo. Ni watu wa sunna, ni watu waliofuata Uislamu kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hii imekuja wazi wazi hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume alayhi salam anasema, ana faratukum ala alhawd ay ataqaddamukum, mimi ndiyo mtangulizi wenu kwenye hawd, mimi ndio wa mwanzo kufika pale kwenye birika. Wala yurfa'anna ilayya rijalun, Mtume anasema, na wallahi wataletwa kwangu mimi watu, wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, na wallahi wataletwa kwangu mimi watu miongoni mwenu, hatta idha ahwaitu ilayhim, mpaka pale ambapo nitakapowaelekea wao, liunawilahum, kwa ajili niwape maji ya hodhi, ukhtuliju duni ay ukhidhu duni, watachukuliwa, watanyakuliwa kutolewa kwangu, ghafla wataondolewa. Watu wameletwa, naona hawa ni watu wa umma wangu, nitakapowasogelea kwa ajili ya kuwapa maji, wataondoshwa kwa haraka kwangu. Fa aqul, Mtume asema, nitasema, ay rab, e mola wangu, ashabi, hawa ni jamaa zangu, fayuqalu, patasemwa, innaka la tadri, haikawe Muhammadi hujui, ma ahdathu ba'dak, yale walioyazua baada yako, majitu maovu haya, wameharibu dini ulipoondoka wewe. Ndio wanasema ahlu sunna almubtadi'a, wazushi wachukue tahadhari, wasibakie na inadi katika bid'a. Kuzua katika dini ya Allah jarima, na watu wasipotubia pana mitihani kwenye safari ya akhira. Dini ya Allah imekamilika, haihitaji ziada zetu wala kupamba pamba kwetu. mtu asiwe na ujasiri katika bid'a. Kwa hivyo watu walioharibu dini ni mmoja wazushi, makafiri, wanafiki, hawatakuwa ni wahusika kwenye hodhi eh. Jingine ni mtindo wa maji ya ile hodhi. Maji yake ni maji ya gani? Imekuja zimekuja riwaya ashaddu bayadha min al-laban, nimeupe sana kuliko maziwa. Kadhalika ahla min al-asal, ni matamu kuliko asali. Wa abrad min al-thalj, baridi mno kuliko barafu. Wa athyabu min rihi al-miski, na yana harufu nzuri kuliko harufu ya manukato. Kadhalika katika yaliyokuja fi ania, ni katika vyombo, ikatajwa kwamba vyombo vyake adadu nujumi sama eh? Ni kama idadi ya nyota za mbinguni. Lakini katika yaliyokuja ni atharu alhawdh, athari ya ilihodhi. Man yashrabu minhu sharba, anayekunywa kwenye hodhi hili funda moja tu, la yadhma'u abada, la yadhma'u ba'daha abada, hatopata kiu baada ya hapo kabisa. Na haya yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As, muttafaqun alayhi. Mtume alayhi salamu aliposema haudhi masirata shahrin, hodhi langu ukubwa wake ni kitambo cha kutembea mwezi. Wa zawayahu sawaun, na kona zake ziko sawa sawa, kona na kona zinalingana. Kisha akasema ma'uhu abyadu min al-laban, maji yake ile hodhi ni meupe zaidi kuliko maziwa. Rihuhu atyabu min al-misk, na harufu yake ni nzuri zaidi kuliko harufu ya miski. Wa kizanuhu, na mabilauri yake, kata zake, kanujumi samai, ni kama vile nyota za mbinguni. Man yashrabu minha, yule mwenye kunywa kwenye hodhi hilo, fala yadhma'u abada, hawezi kupata kiu kabisa. Kitu kingine kinachotajwa ni kwamba hili ndiyo hodhi kubwa kuliko mahodhi mengine, lakini ahlusunna wanasema manabii wengine watakuwa na mahodhi yao, kama alivyosema Mtume alayhi salam, inna likulli nabiyyin hawla, hakika kila mtume atakuwa na hodhi lake. Alhadithi inda Tirmidhi. Lakini hodhi la mtume lina sifa maalumu, sifa yake ni kubwa zaidi kuliko mahodhi yote. Wa aktharu urudan, na ndilo lenye wanywaji wengi zaidi kuliko mahodhi mengine ya manabii wengine. Pana maelezo mengi kuhusiana ili hodhi, lakini hayo ni kwa ufupi. Tunaliamini hodhi la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasallallahu an yaj'alana min ahli hadha alhawdh, tumwombe Allah tujalie ni katika watu wa hodhi hili watakaokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kunywa katika birika la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu subhanahu wa ta'ala jawadun karimun. Tuishie hapa rasijao ni masala al-iman bi adhab al-qabr, muda wetu umekwenda kidogo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب إليك.